Així es diu el tema Breaking into Heaven, del nou treball dels Heaven and Hell, el The Devil You Know. Casina. Una banda, una superbanda. I un superexperimentat Tommy, eh? Sí, Tommy amb mal d'esquena. Els Black Sabbath de l'època de Dio com a vocalista, que no han pogut fer servir... Lo del mal d'esquena m'ho crec, perquè té els seus anyets ja, eh? Sí. Doncs no van poder fer servir el nom de Black Sabbath i van agafar el nom del primer disc, que van editar els quatre junts, que era Heaven and Hell, i van dir, pues fem la banda aquesta. Bueno. En principi, estan programats perquè toquin demà a les 9 i 10 de la nit al Grass Pop Metal, que es fa a Dessel, a Bèlgica. Ara, si el Toni i jo encara no s'ha recuperat, pues no tocaran tampoc. Jo, aquest no sé si es pujarà algun cocotero com el del Rolling Stone. No sé, el veig més centrat, jo. Per això. Jo el veig bastant més centrat. Però bueno. Doncs un festival, el Grass Pop Metal, que com dèiem es fa a la localitat de Dessel de divendres a diumenge, són 3 dies de festival. L'abonament ha estat baratíssim, crec sí, jo. No? 135 euros. Perquè si sumes són 70 per dia, són 3 dies, no? Exacte, són 3 dies de festival. Si vas un dia suelto et val 70 euros, con lo qual estaries pagant 210 si compressis les entrades sueltes. Com si paguessis només 2 dies. I em pagues 135 per l'abonament sencer. Aquí l'únic problema que hi veig jo és en 4 escenaris. I, evidentment, se solapen les actuacions. Llavors has de decidir quin grupet vaig a veure. Jo he anat un parell així i dius, està tocant el quita, i dius, hòstia, m'agradaria veure el teu. Sempre hi ha algun moment que es solapen dos que t'agraden, sempre. Seguríssim, i més amb 4 escenaris, saps? Que dius, si són 2 i ja es poden solapar a vegades, doncs imagina't sent 4, seguríssim que s'ha... Doncs Heaven and Hell, un dels caps de cartell d'aquest Grass Pop Metal, que esperem que no fallin. I també comentàvem abans coses del Metal Way. Segons diuen, volen tornar a Espanya a presentar el seu àlbum. A Barcelona, segur. Home, si torna, no crec que vagin a Saragossa. Mm. No ho crec. No crec, però no bueno. Crec que ho facin. Uns altres dels grups que estaran a Bèlgica tocant seran els Disturb. Ah, home, tio, aquests són grans. L'any passat van treure un nou àlbum, que hem pogut escoltar temes del Indestructible, d'aquest nou àlbum dels Disturb. M'agrada. Però clar, a veure, són Disturb, a nosaltres ens agraden i ho hem manifestat aquí, però tampoc seria un... A mi la cançó que més m'agrada és Stricken. Sí, també Guitar Hero. Guitar Hero total. Però tampoc no seria un dels grups considerats grans del Grass Pop, perquè toquen diumenge, últim dia de festival, que el dilluns la penya estarà pensant en anar a treballar, la majoria, i toquen a les 6 i quart de la tarda. Però és que aquella, també, com no és un grup heavy, jo suposo que també per això també l'avancen, no? Perquè amb aquests festivals, si no ets heavy, si ets un metal, si ets rapcore i coses d'aquestes... Posen una miqueta més... Com t'anulen, no? Venga, de los primeros de la fila. De moment, des del seu... Però si toquen, toquen bé, eh? Des del seu indestructible, Joan, apaga el mòbil, anem a escoltar aquest The Night. Pulling me away. The Night dels Disturb, que sona una miqueta diferent que el My Course, eh? Sí. Hem aconseguit trobar un tema que soni una miqueta... Que el My Course, no, no, Stricken. Que Stricken. Que molt diferent. Veníem dient, que aquest... totes sonen Stricken, aquesta no, eh? És que hi ha grups que, quan tenen la mateixa tònica de cançons, allà... Hemos encontrado el... Troben la fórmula para que... Sí, hemos encontrado la fórmula, luego se dan cuenta de que, joder, acabamos de hacer 8 canciones iguales. ¿Qué hacemos? Bueno, pola. Però mentre segueixin venent... Pues si funciona. Que va, sí, clar, a veure, és que... Ja. Per què canviar l'estil? Exacte. Entre no l'ordre de comer... Doncs baixem una miqueta cap avall, des de Chicago fins al Brasil. Brasil! Terres càlides, que ara deu estar fotre un fred del copón, que ara ja estan a l'hivern. Per escoltar el grup de Massimiliano Antonio Cavalera, conegut per tots com a Max. Max. L'amiguito Max. Max. El Soulfly, que també estan en el Grass Pop Metal. Déu-n'hi-do aquest també. I si no recordo malament, ara ho buscaré per assegurar. Són caps de cartell d'un festival que es fa per aquí a Espanya que es diu Porno Festival, o algo així. Podria ser, perquè aquest home està apuntat a tot el que sea raro, està... Està allà, està fotut, eh? No deu tocar les cançons que tocava amb Sepultura, no? Amb el Cavalera Conspiracy, sí, va tocar... L'any passat, sí. L'Electric va tocar el Blue Bloody Roots i el Rata Majada. És que són cançons... Mítiques. Mítiques, tocades per ell. Potser fa com a l'altre, diu, aquestes cançons són mies. No es pot tocar nadie más, que sigui jo, saps? Seria possible, això no ho sabem. De moment es presentaran, com dèiem, el Grass Pop amb el seu grup Soulfly. Tocaran demà divendres a les 7 i 10 de la tarda. I que a 7 i 10 ja s'estarà bé, eh? També és allà, clar, ja les coses potser van abans, també. Allà el fresquet jo crec que apreta més que aquí, eh? Sí, sí, segurament. I allà potser a les 12 ja acaba tot, pam. Ja ho anirem veient, això. De moment, des del Dark Ages del 2005, això és Frontlines. Doncs així sonava aquest Frontline del Soulfly, amb un final tendre. Sí, sí, és no. Sí, clar, com començat. Un comienzo que te cagas, tío. I... Anem aquí, ¿cuántos fuck lleva? O sea... Al principio, fuck, i esto ya debe ser la culminación, ya, cuando acaba. És igual, ¿quants Sonys Fest portem nosaltres? No sé. Ah, Sonys què? Que, per cert, ara estava mirant, Sonys Fer també l'organitza Rafa Bassa. Sí. Atención, atención. Ay, madre mía. Nos está espectacular. Y nosotros vamos a llevar, camisetas del Calimetal. Vamos a llevar, y nos va a perseguir por allí. Vosotros sois los del Calimetal, esos muchachos tan listos, que se creéis muy listos. ¿Os creéis muy listos, eh? Bé, doncs anem amb una mica de thrash metal, amb la quarta banda referència, un dels quatre grans del thrash, anomenats en el seu temps, ara una mica en decadència, els Anthrax. Que no és els polvillos aquells que et fan tornar xungo, eh? O sí. Perquè recordem que els primers són considerats Metallica, el segon Megadeth i el tercer Slayer. I què passa amb Testament? Amb Testament? No, encara no hi eren. En aquella època Testament encara no s'havien creat. Oh, m'ha fet quedar mal. ho he dit a voleo, eh? No ho sé. Jo creixo uns quants que no dirien aquest ordre. Dirien Megadeth, Metallica... jo dic el que diuen les crítiques. Això és I'm the Law. Just as what he's fighting for. Don't trust the man, he is alive. Això és I Am The Law dels americans Anthrax. Jo soy la ley. Exactament, exactament vol dir això. Ells tocaran el diumenge, també últim dia del Graspop Metal, a les 7:20 de la tarda. També una bona hora, crec jo, sí. Jo... Perquè, total, el que vam anar dilluns van començar cap a aquesta hora. Sí. Si fa no fa, o sigui, no està malament l'hora. I ara anem a un dels grans exponents del metal gòtic. No sé com el podríem definir. Els Lacuna Coil. Bueno, podríem dir metal en front woman que te cagues. Jo crec que és una bona descripció. ¡Mamorenaza! La Cristina Escàvia, mare meva, com està la noia, eh? Déu-n'hi-do. Si recordeu, l'any quan vam fer el resum del 2008, la millor vestida. Sí. La més elegant. La més elegant, ja. I com vam dir, la millor vestida, i segur que seria la millor despullada. Però jo tinc dubtes, sembla, entre Cristina Escàvia i Simon Simons, eh? Escàvia, jo aquí... Escàvia. Sí, i la de l'any també, déu-n'hi-do. La persona... Estem agraeix. Sí, tio, que quan vam entrar al backstage no anàvem amb la roba que va sortir a l'escenari, eh? Quan no se li dice gra... Perquè, si no ens haguéssim tirat de sobre, no surt. La de Sollais, todos ahí, eh? Doncs anem a escoltar un dels senzills que s'extreuen de l'àlbum Karma Code del 2006 dels Lacuna Coil. Això és Our Truth. Que teniu que respirar algú. Una miqueta. Voy a poner esta foto. Cuideu-vos, eh? Cuideu-vos la veu. We'll be right back. Doncs així sonava l'Hour Truth dels Lacuna Coil, els milanesos aquests que estan allà... Sí, sí, és així, Nando, no posis mala cara. Pensava que era un micro que sonava. Que s'havia estropeado. Sí. No, no, no, ara el Joan ha guardat el micro. Vale. Sí, sí, sí. És que antes m'havies pillado ahí entre medio. Doncs els dos següents protagonistes del programa estaran tocant el Grass Pop Metal, però també estaran a on... No lo sé, no lo sé. Metal Way. No. T'ha jugat la vida, la vida. El Sony Aon. No, però no, és un festival que també el porta Rafa. Ui, altra vegada. Quantes vegades hemos dicho Rafa Gasa? Coña, ni fa publicitat. No, tantes com Sony Sphere. Algun dia vindrà per aquí per la porta con una recortada. Què passa? Sí, endavant, anem a criticar. Luego no sale. Doncs els següents protagonistes són uns quants que arriben des de Iowa. Que l'any passat van editar un àlbum que molts diuen que és una merda, directament. Bueno. I altres diuen que és el millor que han editat fins al moment. Jo estoy en medio. T'agrada, per no, això? Sí, m'agrada, però no penso que és dels millors. Però és bo. Tampoc és, no és una merda. Estem parlant del All Hope Is Gone. A mi m'encanta. Tota esperança fotut al camp, ja. Ells són els Slipknot. Tocaran demà passat dissabte a les 11:30 de la nit. Aquí bueno, ja és una hora ja boníssima. I aquí a Barcelona ho faran a les 10 del vespre. Fascinant. Sí, penúltim, no? Penúltim. Després, Metallica, evidentment. Doncs aquest grup de Roadrunner Records ens porta This Cold Black. Sufficient! Sally! El Sonisphere promet també ser un festival rompecuellos, eh? Com va ser el concert de dilluns, perquè jo dimarts, tio, no sé tu, Nando, però jo tenia unes agulletes a les cervicals, tio. De què? Del concert de Kill Switch. Ah, del concierto estamos hablando. Korn i Brett 7777. 77 Brett. Doncs jo crec que aquest també serà rompecuellos, I que el diumenge... Sobretot els tres últims. Diumenge, dia 12... De Slipknot i Metallica... Diumenge, dia 12, no hi haurà qui patxequi el coll. És igual. Bueno, ens ho passarem. Lo cambiem por otro. I, com dèiem, els següents també, Lamb of God, també visitaran el Sonisphere per presentar el seu darrer treball, el Rat, que, com deia el Nando un dia, sembla el nom d'un plat del McDonald's. Sí. Rat. Menú rap, per favor. McDonald's. Doncs el Grass Pop Metal tocaran diumenge a 1 del migdia. Regalado, saps? I aquí, en canvi, tocaran a les 6:30. Que sí, serà 11 de juliol i també tocarà el sol. Però ja estarà baixant, com a mínim. De moment, ens quedem amb aquest tema que es diu Everything to Nothing. Com dèiem, Slipknot, canya, però Lamb of God no es queden curts, tampoc. Déu-n'hi-do, com dèiem, a la 1 del migdia aquest diumenge i a les 6:30 aquí al Sonisphere, al Parc del Fòrum, que jo, personalment, és un dels que tinc moltes, moltes ganes de veure en directe. Lamb of God? Ah, no, estaran bé. Sí, ja t'ho dic jo. Sí, clar, evidentment, Slipknot, Metallica, Machine Head, pel nom, i Lamb of God per la música, tio, perquè l'estic escoltant últimament i... Madre mia, quina tralla que els hi foten. Quasi no. Anem a una coseta més tranquil·leta. Ens arriben des de Finlàndia. Cómo no. Hòstia. Havia de tocar algun tema, tio. Havia de tocar algun tema a Finlàndia a la segona hora. Estaran al Grass Pop el diumenge a les 8 del vespre, 8:30, ja és una bona horeta per tocar. Ells són els Nightwish, aquesta vegada sense la Tarja, ja amb la Net, ja porten un parellet d'anys rondant amb ella. Fa poc van editar un DVD, CD en directe a Tokyo and Other Places, que no sé, me l'he de comprar per, no, veure, vist, no. Per veure què tal. Doncs anem a escoltar un dels temes que encara no hem escoltat del seu Dark Passion Play, perquè ens estem quedant sense temes d'aquest àlbum. Ja ho dic, per no repetir. Al final les passarem totes, tio. Ens estem quedant sense temes. Això és Cadence of Her Last Breath. Cadence of Her Last Breath, amb l'Annette Olsona, ja aquests Nightwish del 2007 reformats, després de l'expulsió de la Tarja, que ja l'hem escoltat abans. Sona de puta mare, tio. Un estarà al Metal Way i tornarà aquí al setembre a la Salamandra, i Nightwish, de moment, no se sap res. No sap res. Últimament estan bastant desapareguts, estaran composant nous temes, no ho estan... Estan de vacances? Qui sap? Bueno, per aquesta època és possible que estiguin de vacances. Doncs marxem fins a Springfield, Massachusetts, per escoltar un tema de All That Remains, una banda de metalcore semblant a Killswitch Engage una miqueta. Això és Empty Inside. Així sonava aquest Empty Inside dels All That Remains, que toquen diumenge a les 4:20 de la tarda, també bona horeta. La lògica acabarà abans, no? Més o menys els concerts. Sí, si fa no fa... L'últim comença a les 12, no? Sí, mal o menys. Com aquí al Sony Sphere. Por ahí aniran les coses. Sergi, què tal l'experiència? Bé, no està mal. Bé. Estamos locos, ¿verdad? Tornaràs? No crec. Perquè pujar aquí és una mica odissea, home, des de l'Arna. És molt més divertit escoltar-lo des de casa que aguantar-nos aquí. Bueno, però si ja ha estat bé l'experiència, mira, sí, home, cosa complerta. Ja, nadie le ha dicho que le toca pagar a él ahora, cero, ¿no? No, mira, això no li he dit quan he parlat amb ell aquest matí. Doncs nosaltres anem a marxar i, com diu el Joan, marxem a sopar, però abans... Friki! Abans què? Abans això. El moment friki. Sí. Oh, oh. Focus versionat per Blind Guardian. Ja aviso, eh? Aquests són els Blind Guardian. Avui marxem, mentre el Joan es deixa la veu aquí, marxem de manera tranquil·leta. De manera tranquil·leta. Abans parlàvem de la Cristina Escàbia, que si la Cristina, que si la Simone Simons... Sí. Doncs acabem amb ella, però no la sentirem cantar amb aquesta cançó. És un tema instrumental el que portem avui. És extret del seu últim àlbum, el The Classical Conspiracy, que ja ho van fer una vegada els Metallica, d'ajuntar-se amb una orquestra. També ho van fer els Within Temptation. I ara és el torn dels holandesos Èpica, que ja estan preparant nou àlbum d'estudi, això sí que ho hem de dir. I tocaran demà divendres a les 2 de la tarda al Metal Way i diumenge a les 9:20 al Graspop. Joder. O sigui, surten de Saragossa i se'n van cap a Bèlgica. Bueno, va estar relativament a prop. O sigui... Sí, no, un cop d'avió, una horeta i mitja, i ja estan allà. Doncs marxem amb una versió instrumental acompanyada d'orquestra dels Pirates del Caribe. Casinà, nens. Amb ells ens acomiadem fins la setmana que ve. Bona nit, Nando. Bona nit, Marc. Bona nit, Joan. Bona nit. Bona nit, Sergi. Bona nit, Marc. Bona nit a tothom. Últim programa de la temporada. Durant el mes de juliol potser fem alguna cosa i ho anem penjant per la web. Vinga, sí, potser no. Veure, si potser no, ja veurem. Si rebem mails demanant-ho, ho farem. Una arqueologia aquí, Salomasso... Ah, que... Ja sabeu, per seguir informats, calimetal.blogspot.com, calimetal.radiotigana@hotmail.com, al Facebook, al MySpace... Tot, ens podeu trobar... Sin tu peor pesadilla. A totes bandes. Sí, també és possible, també és possible. Bona nit i bon estiu a tothom, nois. Apareu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu! Adéu!